zawai hadin ake wa kallo haka ne ni ko na ce ka da ranka da ham abokan juna ne haka ne zaman mu soyayya ce zalla zaman aminci mu kai yau zalla zan bude maka tagogi zan bude maka tagogi zan warware maka matsaloli zan warware maka matsaloli dan giwa ya taka kwabo yayi kuka zan yi lule mai shayar ruwa bayi jin kunya yayi shakka zan yi lule nayi kararrawa mai adawa sai yayi kuka zan yi lule zan bude maka hanyoyi zan canza maka yanayoyi manta ya ka abokina share ya ka aminina na yafe wa magautana na yafe wa magautana gambi zawai hadin ake wa kallo zan yi lule shi gwarzon maza baya kaunar da mai rangwada zan yi lule kasan dan gida baya ce wacen ne ai gidan zan yi lule shuka in fa da kairori lallai zai ta nasarori gambi